أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على والله يرزق من مصنف جتنی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں, مولانا راشد صاحب موجود ہیں, میں بعد میں صاحب درخواست کروں ان کی خدمت میں دستہ پیش کروں. آصف بھائی, آصف صاحب کو درخواست کر رہا ہوں تو حضرت مولانا حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں دستہ پیش کریں. اور آپ ایک درخواست ہے کہ کاری ہے تو مکری صاحب کی خدمت میں بھی نہیں کرتا. اس مجلس کی غرض سے آیا سمجھا چند جملے کہنا چاہوں گا میں. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ کہا گیا ہے, ایک اعجاز ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم تا قیام قیامت ایک مکمل جاتا ہے یاد ہے انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے لے کے آج تک بے شمار تفاصر لکھی جا چکی ہیں اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اتنی تفصیلیں لکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے بارے کا قرآن کا ایجاز ہی اس کا ایجاز ہے. قرآن کا اعجاز جو ہے اس کا اعجاز ہے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے زمانے اور ان کے الفاظ اپنی معنوی تعدادی کھلتے چلے آتے ہیں. ایک لفظ کسی اور معنی میں کبھی استعمال ہوتا رہا ہے اور آج اس کے معنی کچھ اور کیے جا رہے ہیں. الفاظ جو ہے علامات بن گئے ہیں. جیسے ہم ایک زمانہ سورج کو صرف ہم سورج جانتے تھے کہ روشنی دیکھا ہے, لیکن آج جو سورج ایک علامت بن چکا ہے. سورج بلندی کی علامت ہے, سورج زندگی کی علامت ہے, سورج حرارت کی علامت ہے اور سورج اقبال مندی کی علامت ہے. تو اس طرح مختلف الفاظ جو ہے آج اس طرح تیاری رکھتے ہوئے اپنے اندر کہ ان کا بیان مشکل ہے. اور قرآن کریم کا ہر لفظ اپنے اندر معنوی تیاریاں رکھتا ہے. اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ہماری اپنے جس طرح ترقی کر رہی ہیں, اپنے پڑھ رہی ہیں, لوگوں کی فہم کی قوتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس اعتبار سے ہم انہی الفاظ کو جس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں لیکن آج ایک دوسرے انداز میں دوسرے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. اور اصل حاضر میں قرآن کیا مطابقت رکھتا ہماری زندگیوں سے, کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے, تو نئے نئے پہلو قرآن کریم کے آج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے نئے نئے مفاہیم ہمارے سامنے آتے جائیں گے. ان کو ایک کتاب میں میں پڑھا تھا کہ کسی نے مولانا علی میاں سے غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ لوگ ٹی وی اور فلم اور ان سب چیزوں کو حرام کہتے ہیں, قرآن میں تو ہم نے پڑھا کہیں بھی ایسا نہیں ہے. تو اس میں مولانا نے بہت عمدہ جواب دیا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں, اگر پڑھا ہے تو پھر اس کے معنی مفاہیم سے واقفیت ہیں, ان میں الفاظ کیا استعمال کیے ہیں اور وہ الفاظ جو ہیں کتنے وسیع مقام اور معنی رکھتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے اللہ, یہ قیامت تک ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہے کہ جو انسانوں کا وقت ضائع کرتے ہیں, انسانوں کو فضول مشاغل میں مشغلہ کرتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں کہ جو انسان اس کے فرائض اور اس کے مذہب سے دور کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں لیول ایک میں, پھر چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے فلم ہو یا کھیل کود یا کوئی بھی چیز ہو جو انسان کو اپنے فرائض سے غافل کرے. اور ظاہر ہے ٹی وی جو ہے آپ جانتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے برابر پر بیٹھے رہتے ہیں. یہ فرائض سے غفلت جو ہے یہ آج اس معنی میں آنے کا لیول ایک, آج اس کے نئے معنی ہمارے سامنے آئے. اسی طرح آج کے زمانے میں قرآن کریم اور کس طرح ہمارے رہنمائی کرتا ہے, ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس کو آج نیا جو ٹرین ہے, نئے رجحانات ہیں, اس کے تحت ہم قرآن کریم کی تفسیر کو بہت مزید دیکھیں. اور اسی لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا حافظ جلال الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا ان سے فائدہ اٹھا سکے اٹھا لیں. اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کئی پروگرام آپ نے سنے مولانا کے, ان کے جو نظریات ہیں, ان کا جو انداز فکر ہے, ان کا رجحان اور اصل حاضر سے جس طرح وہ قرآن اور حدیث کو مطابقت دیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں اسی لیے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مجلس میں آئے ہیں. اس سے پہلے آپ نے بہت ساری تفاصیل اور ترجمے پڑھے ہوں گے. آج آپ دیکھیے کہ مولانا سورہ معاون کی تفسیر جو ہے کس طرح اصل حاضر کی تنازع میں پیش کر رہے ہیں. میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور ہمیں مستفید کرنا. مولانا جلال الدین قاسم صاحب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ مدنی، اور ایک مفسر ہے ہیبت اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھی سورہ مکی ہے اور آدھی سورہ مدنی، لیکن اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. یہی میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کون سی سورت مکی کہی جاتی ہیں اور کون سی سورت مدنی کہی جاتی ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی بنائے گئے تو نبوت کے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، یہ آپ کی مکی زندگی. اس دور میں جتنی سورت نازل ہوئی سب مکی سورت. اس کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ کی کل نبوی زندگی 10 سال ہے. اس دور میں جتنی سورت نازل ہوئی سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں. عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئی سب مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں، اگرچہ مکہ ہی میں یا مکہ کے اطراف ہی ان کا نزول کیوں نہ ہو. گویا یہاں پیش نظر ہجرت کو رکھا جائے گا مکی اور مدنی سورتوں کو جاننے کے لیے. ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئی سب کی سب مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی صورت. اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے، نفس موضوع کیا ہے، اصل مضمون کیا ہے، فکر رئیسیہ کیا ہے، عمود کیا ہے، وہ کالم کیا ہے جس کالم کے اوپر ان سات آیتوں کی عمارت کھڑی، وہ محور کیا ہے جس محور کے ارد گرد یہ ساتوں آیتیں گھوم رہی. جان لیں کہ اس سورہ کریمہ کا عمود، اس سورہ کریمہ کا کالم، اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور ہے جو بھی مسلمان یا جس بھی مسلمان نے اپنے بدن پر دینداری کی رسم نزاق قبا پہن رکھی ہے اس رسم نزاق قبا کے بخیو گرد اس سورہ کریمہ کا تو ہم کو اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور بھی معلوم ہو گیا. اس سورہ کریمہ کا مقصود رسمی دینداری کا بتا، اب ہم آیتوں کی تفسیر کی طرف پڑھیں گے. سب سے پہلے ہمیں پہلی آیت کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، ارائیتا. عربی میں اور حمزہ پر زبر، جس کو ہم علی کہتے ہیں، علی پر زبر، وہ کیا کا معنی دیتا ہے؟ کیا؟ یہ واٹ کا معنی نہیں، بلکہ جب اس وغیرہ یا ہیلپنگ ورب کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو جو کیا بنتا ہے وہ کیا ہے. تو اور ہم سے اس کی فارم اس کا مطلب ہے کیا، دوسرا لفظ رأیتا تو نے دیکھا تو مطلب وہ کیا تو نے دیکھا؟ اصل میں یہ رأیتا رؤیت سے مشتق ہے اور رؤیت دو طریقے کی ہوتی ہے, رؤیت بصری اور رؤیت قلبی. سر کی آنکھوں سے دیکھنا رؤیت بصری کہلاتا ہے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا رؤیت قلبی کہلاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں رأیت ہذہ الساعۃ, میں نے یہ گھڑی دیکھی, یہ ہے سر کے آنکھوں سے دیکھنا. میں نے یہ گھڑی دیکھی یعنی میں نے اس گھڑی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. جب یہ مفہوم ہو تو یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے, یعنی اس کا ایک ہی مفعول ہے, ایک ہی آبجیکٹ ہے. اور رؤیت کا دوسرا معنی رؤیت قلبی ہے, دل کی آنکھ سے دیکھنا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ رأیت اسدن رأیت زیدن اسدن, میں نے زید کو شیر دیکھا, تو کہو اس کا یہ مطلب ہے کہ زید کے پنجے شیر جیسے تھے, ہاڑ کھانے والے دانت رکھتا تھا, بدن پر بڑے بڑے بال تھے, چار پیر تھے. میں نے زید کو شیر دیکھا, یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجربے سے پایا, تجربے سے یہ معلوم کیا کہ زید کے اندر شیر جیسی بہادری ہے, یہ صفت اس کے اندر موجود ہے. تو رؤیت کی دو قسمیں, رؤیت بصری سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور رؤیت قلبی دل کی آنکھوں سے دیکھنا. پہلی صورت میں ایک ہی آبجیکٹ آتا ہے, دوسری صورت میں دو آبجیکٹ آتے ہیں, متعدی بدو مقبول ہوتا ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر اس لفظ سے پہلے ہم میں استفہام آ جائے تو ایک تیسرا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ارأیت کا مطلب ہوا کیا تو نے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا کیا تو نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. لیکن اگر حمزہ آ جائے شروع میں تو مفسرین اور محققین اور نحویین یہ کہتے ہیں کہ تیسرا معنی بن جاتا ہے. کیا معنی بنتا ہے؟ اخبرنی, بھلا بتاؤ تو صحیح, یہ مطلب. تو ایسا کا مطلب ہوا اخبرنی, مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ مطلب ہوا ارأیت. تو چاہیے ترجمہ کریں, کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, کیا تم نے تجربے سے یہ پایا, یا بھلا بتاؤ تو صحیح, مجھے خبر تو دو. یہ تین معنی ہوئے اور آپ نہیں کر. کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے پایا, کیا بتانا ہے. آگے بات کہی جا رہی الذی یکذب بالدین, جو آدمی دین کو جھٹلاتا ہے, دین کو جھٹلاتا ہے. پہلے یہاں جان لیں کہ دین کا مطلب کیا ہے. اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ دین کا مطلب ہے یوم آخرت, مرنے کے بعد حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہے, آگے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے. پاگلیوں کی تکذیب کرتا ہے, مرنے کے بعد جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے. تو دین کا مطلب ہے جو میں آ کر مرنے کے بعد جزا اور سزا, اس کو جھٹلانا ہے. اور میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں اگر یوم آخرت مراد ہوتا تو الذی یکذب بیوم الدین ہوتا, یہاں خالی الدین ہے. اور جب الدین بولا جائے تو اس سے مراد دین اسلام ہوتا ہے, اور اگر دین اسلام یہاں لے لیا جائے تو بعض پاگل موت جو اسلام کا ایک نمایاں عقیدہ ہے وہ خود بہت اس کو منہ ملاتے ہو جاتے. تو ترجمہ یہ ہوا, کیا تو نے ایسے آدمی کو دیکھا تجربے سے یہ پایا جو آدمی دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے. اور دین سے مراد دین اسلام, دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے. تکذیب کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا, ٹو ریفیوٹ, جھٹلانا. ذرا تکذیب کا مطلب بتا دیں, مطابق واقع کو خلاف واقع کہنا, دیٹ از کالڈ تکذیب. چلیے اس کو قرآن سے پروف کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں, اصحاب یاسین کے بیان کے بعد میں, وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. اے ہمارے نبی, آپ گاؤں والوں کا, بستی والوں کا واقعہ بیان کر دینا ان کے سامنے کہ وہاں جب ہمارے رسول گئے تو پہلے دو رسول پہنچے, ان آسن یہی کچھ نہیں دو پہنچے, فاضنا بتائی ایک تیسرا بھی ان کی تقریب کے لیے بھیجا گیا, تین ہو گئے. اور تینوں نے بجٹ زبان یہ کہا, ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب بتائیے یہ تینوں نبی جو بھیجے گئے, یہ تینوں جو انبیاء بھیجے گئے, انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں, تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں, ان کی یہ بات مطابق واقع ہے کہ نہیں؟ حقیقت کے مطابق ہے, مطابق واقع ہے. اس کے جواب میں قوم کا ریئیکشن اور قوم کا جواب دیکھیں, قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, کسی بات کرتے ہو, کسی بات کرتے ہو, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. بولے ہمیشہ سے لوگوں کا یہ تصور رہا ہے کہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے. تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, ان انتم الا تکذبون, تم جھوٹ ہو گئے ہو. دیکھیے مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. اسی وجہ سے وہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, فکذبوہما, ان کی تکذیب کی انہوں نے. کیسے؟ کہ مطابق واقع کو انہوں نے خلاف واقع قرار دیا, اور مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ مرنے کے بعد کی زندگی مطابق واقع ہے, جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ خلاف واقع بات کہتا ہے, مطابق واقع حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے. اور جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے تو دین اسلام اس کے ہر ہر اصول واقع کے مطابق ہے. جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے وہ واقع کا انکار کرتا ہے, واقع کا خلاف کرتا ہے. تو آئندہ کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا, بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا تو نے دیکھا سر کی آنکھوں سے, کیا تو نے تجربے سے یہ معلوم کیا؟ ایسا آدمی کبھی تیری نگاہوں کے سامنے سے گزرا جو دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے؟ دین اسلام کی تکذیب کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں سرے سے دین اسلام کو مانتا ہی نہیں. تکذیب کا ایک مطلب تو یہ ہے, لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی دین اسلام کو تو مانتا ہے, اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے, اپنے کو مومن بھی کہتا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے, لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جو اعمال اس کے اعتقاد اور اس کے قول کی تکذیب کرتے ہیں. زبان سے کہتا تو ہے کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں, میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبدالرحمن ہے, میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, میں دین اسلام کو مانتا ہوں, لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں, اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے اعمال اس کے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں, اور یہ اعمال بتاتے ہیں کہ تو کچھ بھی کہہ لے, زبان سے تو یہ کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ تیری حرکتیں بتا رہی ہیں, یہ تیرے اعمال بتا رہے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اعمال کم سے کم اسلامی اعمال تو نہیں, اسلامی اعمال کی اجازت نہیں دیتا. تو بولا آدمی مسلمان ہوتے ہوئے ایسے اعمال کرے کہ یہ اعمال اس کے اخبار اور اعتقاد کے خلاف ہو. بولا وہ دین اسلام کا عملی انکار کرتا ہے, دین اسلام کی عملی تکذیب کرتا ہے. اسے بولتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اعمال سے اپنے اس قول اور اعتقاد کو جھٹلاتا ہے, تکذیب کرتا ہے. یاد ایسا نہیں, کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, عبداللہ عبد الرحمان نام ہے, اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں, مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں, مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن ان کے اعمال کیسے ہیں؟ بدبانے شکیب, ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوکھلے, ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان. یہ حال ہے آج مسلم معاشرے کا, مسلم نوجوانوں کا, مسلم قوم کا. روح ختم ہو گئی ہے, مغز نکل چکا ہے, گودا نکل چکا ہے, چھلکے دکانوں کو پٹ تکے ہوئے ہیں. یہ چھلکے یہ پھل تو نہیں ہے. روح نکل گئی ہے, مغز نکل گیا ہے, گودا نکل گیا ہے, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان. اور یقیناً یہاں جو قسم غلط استعمال کیا گیا, جس طرف نگاہ اٹھائیے یہی قسم ہی قسم دکھتا ہے. قسم جھوٹ خلاف بات ہے. دائیں طرف دیکھو تو قسم ہی دکھائی دیتا ہے, بائیں طرف دیکھو تو قسم ہی دکھائی دیتا ہے, آگے دیکھو تو جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے, پیچھے دیکھو تو جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے. بدبانے شاعر کے ہو گیا شام کے سائے کی طرح جھوٹ طویل, مختصر ہو گئی دنیا میں صدا کی لگی, مختصر ہو گئی ہے کہ دکھائی نہیں دیتی ہے, صداقت کی لکیر کہاں ہے؟ جھوٹ کے سائے ناراض ہو. تو ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے ایسے آدمی کو دیکھا تو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مگر اس کے اعمال اس کے اقوال کی تکذیب کرتے, وہ نام کے ہر مسلمان ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر, کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو کم سے کم وہ حقیقی مسلمان تو نہیں ہو سکتا. روح الیتیم یہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے, دھکے دیتا ہے. یہ پہلی علامت ہے دین اسلام کی تکذیب کرنے والے شخص کی, اور ایک رسمی دینداری اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اور اگر اللہ کا حق بندے کے اوپر ہے تو وہ حقوق اللہ ہے. تو اب دوسری تقسیم, پہلی تقسیم کیا ہوئی تھی؟ حقیقی دینداری اور رسمی دینداری. دوسری تقسیم ہوئی حقوق العباد اور حقوق اللہ. اور حقوق العباد اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق سے پہلے, حقوق اللہ سے پہلے بندوں کے حقوق کا یہاں تذکرہ کیا, جس سے پتا یہ چلا کہ حقوق العباد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو, حقوق اللہ ادا کرتے رہو, مگر حقوق العباد نظروں سے اوجھل ہو جائے تو تم دیندار ہو سکتے ہو رسمی, مگر حقیقی دیندار نہیں ہو سکتے. کیا جیسا نہیں, فلاں بچے کا پاپ مر گیا, اس کے سر پر سے پاپ کا سایہ اٹھ گیا, اس کی ماں اس یتیم بچے کو پالنے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے, ہوگا کرنے دو. کس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, بھوکے بچے سو گئے, سو بھی جاتے اسے کیا لینا دینا ہے. اگر کسی محلے کا, کسی سوسائٹی کا, کسی معاشرے کا یہ مزاج ہو تو سمجھو وہ مسلم معاشرہ رسمی دیندار معاشرہ ہے, حقیقی دیندار مسلم معاشرہ نہیں. سمجھنا, اللہ نے یہاں اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق بیان کیے. اور ایک نقطہ بڑا عجیب بتاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق تو بہت ہیں لیکن یہاں دو قسم کے لوگوں کے حقوق کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے, یتیم اور مسکین. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. سوال یہ ہے کہ حقوق تو ایک بندے کے اوپر ایک بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں, یہاں ان دونوں ہی کا طرف کرا کیا نقطہ رکھتا ہے. جان لیں کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہی ہیں, تیسرا نہیں, اور ایک یتیم اور دوسرے مسکین. کیوں؟ اس لیے کہ مسکین اپنا حق لے ہی نہیں سکتا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر حق ہو ٹھوک بجا کر لے لیتا, ٹھوک بجا کر لے لیتا, اور اگر نہیں دیتا تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے, اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزور طبقے کا بیان سب سے پہلے کیا. دو طبقے کمزور, اور ان دو طبقوں میں سب سے جو کمزور ہے, کیا فلسفہ ہے, کیا انداز بیان ہے, کیا اسٹائل ہے بولنے کی, کہ دو کمزور طبقے ہیں, دونوں میں جو سب سے کمزور تھا ان دونوں میں بھی اس کو پہلے لایا گیا کہ یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے ان دونوں میں بھی. مسکین کے مقابلے میں یتیم کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا. اگر کوئی اس کا حق غصب کر رہا ہو, لے رہا ہو, اس کا حق مار رہا ہو, تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا, اتنا کمزور ہوتا ہے. اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا, اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا. لہذا اللہ نے سب سے پہلے یتیم کے حق کو ذکر کیا, اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا نبی بھی یتیم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. بڑے پیارے انداز میں کہا گیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ کی؟ تو ہمارا نبی بھی تو یتیم تھا. اور عالم یہ ہے مکہ والوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر سال گاؤں اور کھیڑوں سے عورتیں مکہ آتی تھیں اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں میں چلی جایا کرتی. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی, یہ عورت دستور کے مطابق آئی, بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر چلی گئی. اس یتیم کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. یتیم ہے اس کا باپ تو اس وقت مر چکا ہے جب یہ پیٹ میں تھا, کچھ ملنے والا تھوڑی ہے. اور اس کا دادا عبد المطلب وہ بھی بشتے چراغ کی طرح ہے, اب دنیا سے گرے تب گیا, کچھ ملنے کی امید نہیں ہے. لہذا اس یتیم کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. ایک غریب عورت نے بیچاری دکھتی ماری تھی, دردمند کا حال کرتا ہے, وہی لے گئی. اور لے جانے کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا اسلامیات کا کون سا طالب علم اس سے ناواقف ہے؟ آج اسی طرح دین یتیم ہے. آج گھر میں سب کچھ لے جا رہا ہے آدمی, دین نہیں لے جا رہا ہے. دین لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, جیسے ہمارے یتیم نبی کو کوئی عورت لے جانے کے لیے تیار نہیں, ایسے ہی دین یتیم ہو چکا ہے, اس کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. دین یتیم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی دین کا حوالہ دیا ہے. سب تو شوبدے جامع جنم پھنسے ہوئے ہیں, دلے کو گزر کون دیکھتا ہے؟ شکیل دنیا غریب شو بدے جامے جم بولی لگتی ہے, دنیا غریب شو بدے جامے جم بولی, دیکھے گا کون خون دلے کو اجاگر کر دیکھتا ہے. پہلی تقسیم حقیقی دینداری رسمی دین, دوسری تقسیم حقوق کی, تو اس میں حقوق اللہ حقوق العباد, اور حقوق العباد اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق کا تذکرہ اس سورہ کریمہ میں کیا, اور بندوں میں جو سب سے کمزور طبقے کے بندے ہیں ان کا تذکرہ کیا پہلے, اور ان دونوں میں سے جو سب سے کمزور تھا تذکرہ پہلے کیا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کا تذکرہ بعد میں, یتیم کا تذکرہ پہلے, اس لیے کہ مسکین کے مقابلے میں یتیم زیادہ کمزور ہوتا ہے, وہ اپنا حق کسی سے لے نہیں سکتا, خود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے. اس شخص سے پوچھو, اس بچے سے پوچھو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو. حقوق نمایاں, اور دو حقوق سب سے نمایاں, مسکین کا حقوق یتیم کے, اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا یتیم, اس کا تذکرہ پہلے کیا. انداز کیا ترتیب میں بول نہیں ہے, کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں, ایک اسکالر کے ایجنٹ کہہ رہا ہوں, محمد کا کلام نہیں ہو سکتا, اس طریقے کا انداز بولنے کا کسی امی کا نہیں ہو سکتا, اچھے سے اچھا اسکالر اس طریقے کی بات نہیں کر سکتا جس ترتیب سے بات پرانے حکیم میں کہی جاتی. تو رسمی دیندار کون؟ اس کی پہلی علامت, ابھی سمبالزم کی بات کی ہمارے پروفیسر صاحب نے, علامت دیکھیے, علامت رسمی دینداری کی پہلی علامت, یتیم کو دھکے دینا. فا کا مطلب بتا دیا میں نے کہ یہ ماں قبل نے کہی ہوئی حقیقت جو ہے ماں بعد اس کا حاصل ہے, یہ بتانے کے لیے پیچھے آنا ہے. وہی ہے رسمی دیندار, وہی ہے دین اسلام کی عملی تقسیم کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے دینے کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا مین ہینڈل, دھکیا دینا, یہ مطلب نہیں اس کا, دھکیا دینا تو انگریزی میں کہتے مین ہینڈل, دھکیا دینا. اور ایک ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی آدمی آپ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے ہٹا دیں تو اس کو کہتا ہے ہینڈ آف, ہینڈ کے ساتھ آف لگا دیں, یعنی ہاتھ سے آپ نے اس کو دور کر دیا. تو مین ہینڈل اسی طریقے سے ہینڈ آف, اسے آپ دھکا دے دیں, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ قرآن حکیم نے اس کا ایک مطلب بتایا, دیکھیے جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, فرشتے مار مار کر ان کو جہنم کے گیٹ تک لے جائیں گے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے, اس کی منظر کشی کے لیے جو آیت کریمہ سورۃ طور کی وہ قابل غور ہے, فرمایا گیا یوم یلقون الی نار جہنم دعا, وہی لفظ استعمال کیا, فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی لفظ استعمال کیا گیا سورۃ طور میں, یوم یلقون الی نار جہنم دعا, جب انہیں بڑی بے رحمی سے دھکیل کر کے جہنم کی آگ تک لے جایا جائے گا. تو گویا چاہا کے مفہوم میں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پش ڈاؤن بائی فورس, یعنی طاقت سے کسی کو نیچے کی طرف دھکیل دینا ہے. یا عربی میں خود علامہ شبقیتی نے اس کی شرح کی ہے کہ ان تعلقی و درد ہوا حق کے, یہ سب سے بہترین مطلب ہے اس کا. نہ مائنڈ ہینڈل ہے, نہ ہینڈ آف ہے, نہ پش ڈاؤن بائی فورس ہے, نہ پش ڈاؤن پوسیبل ہی ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ترک ہو ان حق کے ہی اس کا حق اس کو نہ دینا. یہاں رک کر میں ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. عام لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا, دے دو میرے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ دے دو, اس کو آپ نے دھکا دے دیا, یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم بیگم کی ہمت افزائی نہیں کرتا, فقیری کی ہمت افزائی نہیں کرتا. یہاں تو فقیری ایک پیشہ بن گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیشے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اور زیادہ تر بھیک مانگنے والے مسلمان, زیادہ تر بیگرز مسلمان, لوگوں نے یہ سمجھا کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا اور امیر نے اس کو ڈھکیل کے باہر کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یتیم مانگے ڈر کر جا کر کے, اس سے تو بیگنگ کی, فقیری کی, بھیک مانگنے کی پتہ گئی ہوتی ہے, جبکہ قرآن حکیم بیگنگ کی, فقیری کی, بھیک مانگنے کی ہمت افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا یتیم مانگنے کے لیے آیا, امیر نے اس کو ہگا لیا, بھگا دیا. پتا یہ چلا کہ شریعت اسلامیہ یتیم کو بھیک مانگنے کی اجازت دیتی ہے. اب یہ امیر کے پاس جائے, اب امیر اس کو دے, امیر دے لے جائے, دھکا دے کر کے باہر نکال دیتا ہے. اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے اور کسی نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھا تو غلط مفہوم سمجھا. اس سے تو بیگم کی بھیک مانگنے کی ہمت افزائی ہوگی. تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کرو, اس کو اس کا حق دے دو. باپ اگر کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو محلے کے لوگوں, آس پاس کے لوگوں کا, امیر لوگوں کا, شہر کے امیروں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کی نگرانی کریں. اور اس میں ہمارے فائدہ ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی, باپ کا سایہ تو اس کے سر پر ہے ہی نہیں, غلط راہوں کے اوپر نکل سکتا ہے, وہ معاشرے کا ایک بہترین ممبر بن ہی نہیں سکتا, معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم یتیم کی نگرانی کریں, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں, اور معاشرے کا بہترین فرد بنائیں. اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مرکب کا نام ہے, فرد سے معاشرہ بنتا ہے, فرد سے سوسائٹی بنتی ہے. فرد ہی خراب ہو تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ یتیم غلط راہوں پر نکل گیا تو خود معاشرے کے لیے خطرناک ٹینشن بن جائے. تو اپنے فائدے کے لیے معاشرے کا بہترین ممبر بنانے کی کوشش کیجیے. یہ مطلب ہے درد ہوا ڈھکے. اللہ علامہ شنقی جی نے بڑا اچھا مفہوم بیان کیا ہے اور میں اسی مفہوم کو راجح قرار دیتا ہوں. اس کا حق اس کو نہ دینا, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھنا, اس کی نگرانی نہ کرنا, جس راہ پر جا رہا ہے جانے دے. ہوگا اگر اس طریقے کا ہوگا, یہ تصور بن جائے ایسا شخص, ایسا تصور رکھنے والا رسمی دیندار, حقیقی دیندار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا انا وقاف الیتیم حق, اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح آئے گی, اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اتنا قریب ہوگا یتیم کی کفالت کرنا. قربان جائیے, ایک یتیم نے یتیموں کی خبر گیری کی, کیسی زندہ و جاوید انسان پیش کیے. انا وقاف الیتیم حق کر رہا ہے, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح. یہ دونوں خبر گیری کرنا، یتیموں کی نگہداشت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ معاشرے کا فرض ہے، رشتہ داروں کا فریضہ ہے. یہ مطلب ہے تا بذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے دینے کا مطلب بھیک مانگتا ہے، دھکے دیتے ہیں اس کا حق اس کو نہیں دیا. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام بھیک مانگنے کی، بھیک منگائی کی ہمت افزائی کرتا ہے. میں ایک بات بولوں، ہمارے یہاں مذہبی اسلام نیکی اور خیر پوزیٹو نہیں ہے، نگیٹو ہے. جی اس لیے کہ ہمارا کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، لا میں اس کے بعد آپ بولیے. پہلے جتنے بھی تابوت ہیں تمام تابوتوں کو زہر و دماغ سے نکالیے، زہر و دل سے نکالیے، اس کے بعد بولیے اب میرا معبود دیکھیں. تو حقیقی دیندار کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، اور رسمی دیندار کی علامت یہ ہے مرنے کا کہاں جا رہا ہے، کیا بن رہا ہے، سوسائٹی کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا. اگر اس طریقے کا تصور ہے، اس طریقے کی سوچ ہے رسمی دیندار. دوسری آیت کریمہ، ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. ہم اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر کچھ عجیب استدلالات کرنا چاہیں گے. پہلے سمجھ لیں مسکین کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ زکات کے جو آٹھ مد ہیں ان میں سب سے پہلا مد ہے فقیر، اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين، فقراء کے بعد مساکین، اس کا مطلب ہے فقیر اور مسکین دو الگ الگ طبقے. فقیر جس کے پاس مال نہ، الفقیر الذي لا مال له، جس کے پاس مال نہ، اور مسکین ذریعہ تو ہو کمائی کا لیکن بقدر کفا روزی حاصل نہ کر سکتا. جیسے خضر نے جس کشتی کو توڑا تھا، کہا گیا کہ یہ کشتی کے جو مالک ہیں یہ مسکین ہیں. کشتی کا مالک مسکین، بتایا چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس صرف مال ہی نہیں ہوتا، ذریعہ ہی نہیں ہوتا کمائی کا، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر بقدر کفاف کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکے اتنا نہیں کما پاتا. صبح کو اگر کھانا میسر ہے تو شام کو نہیں، شام کو میسر ہو گیا تو صبح کا کھانا اسے میسر نہیں. بقدر کفاف روزی حاصل کرنے پر جو قادر نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں. اب دیکھیے یتیم اور مسکین دونوں کو سامنے رکھیں. یتیم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین، مسکین کو دیکھیے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور اپنا حق بھی لینے پر قادر ہے، لیکن اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے وہ بقدر کفاف روزی حاصل کر سکے اور صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکے، ان کا پیٹ بھر سکے. یہ مسکین جیسے کام کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گیا، مسکین ہو گیا، فیکٹری کی دیوار یہ نکل گیا، مسکین ہے. ملازم کا ملازمت سے ہٹ گیا، ملازمت سے ہٹا گیا، مسکین ہے. اس کو صدقات سے مار دو، اس کو زکات سے مار دو. معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی، دیندار حقیقی مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس مسکین کی خبر گیری کی جائے. ملازم کا ملازمت نہیں گئی، فیکٹری کی دیوالیاں نکل گیا ہے، ہاتھ تھے کام کرنے والے ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیسے معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگ مسکین ہیں. دونوں کا فرق سمجھ جائے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اپنا حق لینے پر قادر ہے مگر بقدر کفاف روزی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. قادر نہیں، قابل قابل نہیں ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مسکین کا مطلب سمجھنا ہے. اب ہم جس طریقے سے طاعت کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ طاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے, ذرا حبہ کا مطلب بھی سمجھ لیں. ولا یحب علی طعام المسکین, حب کا کیا مطلب ہے اور ڈبل واٹ. جب تک اس لفظ کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اس آیت کریمہ کا سر نہیں کھلے گا. حب ہے اور ڈبل واٹ, واٹ پر تشدید حب. جب تک اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک آیت کریمہ کا سر, آیت کریمہ کا راز نہیں کھلے گا. چلیے ہاتھ نہیں ہے, کٹ گیا ہے, اس کو کھانا کھلائیے. سوال یہ ہے کہ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ بہت قریب ہے, سمجھ رہے؟ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ محلے والوں کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں, پریشانی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بیٹھا بیٹھا کھائے گا تو نکما ہو جائے گا, ناکارا ہو جائے گا. معاشرے کا مفید ممبر نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ, اور لوگ کب تک اس کو کھلائیں گے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا, ترجمہ غلط ہے, ترجمہ غلط ہے. کب تک کھلائیں گے؟ بھائی پروفیسر صاحب کیا دیں, ہمارے صوفی صاحب کیا دیں, مولانا طواب صاحب کیا دیں, مبین صاحب کیا دیں, چند دن کھانا آ گیا کب تک کھلائیں گے روٹی کھا کے؟ تو یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اس کے پیچھے, اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا, نکمہ بن جائے گا, ناکارہ بن جائے گا, معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائے گا. اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص مسلم معاشرے کے اوپر بوجھ بنے. تو اب کیا کرنا ہے؟ برابر کہیں باندھ دینا, ہر گھر سے کھانا جائے نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, حقہ کا مطلب ہوتا ہے اکسانا, انگلش میں کہتے ہیں تو موٹیویٹ, موٹیویٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا. یہ موٹیویٹ کیا ہوتا ہے؟ اکسانا, ترغیب دینا. دیکھو وہ شخص کچھ نہیں کر سکتا, کہیں معاشرے کا ایک نکما پردہ بن جائے تو ہم لوگ تب تک اس کو سنبھالیں گے. لہٰذا ایسا کرتے ہیں, 2000 محمد علی صاحب آپ دیجیے, 2000 آپ دے دیجیے, 5000 آپ دے دیجیے. چلیے اس کے لیے رزق کا, طعام کا, پیٹ بھرنے کا کوئی مستقل ذریعہ قائم کر دیتے ہیں. یہ مطلب ہے حبہ. حقہ کا حقیقی مفہوم میں بتاؤں, ہر معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ کھانا دیتے ہیں, ہوتا ہے, کبھی کوئی دے دیا کرتے. حقہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ کام ہوتا تو رہتا ہے مگر حد کرو. حد کا مطلب اس کام کی رفتار کو تیز کرو, یہ مطلب ہے, اس کام کی رفتار کو تیز کرو. حب, دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رفتار تیز کرو, اسے اپنے پیر پر کھڑا کرو, لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ اس کے رزق کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے. ولا یحض علی طعام المسکین, جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں, لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا. یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیں بھیک مانگنے کے حوصلہ شکنی ہے, اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر دو, کسی بھی طریقے سے وہ روزی کمائے. معاشرے کا ایک بہترین فرد ایک اچھا فرد بنے, وہاں دعا کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں حقہ کا لفظ استعمال کیا گیا. کام کی رفتار کو تیز کرو, وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے, لوگوں کو موٹیویٹ کرو, کام پر لگا دو, تجارت پر لگا دو, معاشرے کا نکما ختم کر دیں. یہ مطلب ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے طبقوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے جو سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں, اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا, اس کا تذکرہ پہلے پھر بعد میں دوسرے کا تذکرہ. تو جس معاشرے میں دیکھو کہ یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی نگرانی کی جاتی ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے, اور دیکھو کہ جس معاشرے میں یتیموں کی خبر گیری کے ساتھ ساتھ مسکینوں کی بھی خبر گیری ہوتی ہے, وہ حقیقی دیندار مسلم معاشرہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ رسمی دینداری رکھنے والا مسلم معاشرہ ہے, نام کے مسلمان, حقیقی مسلمان. ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے, لمبی داڑھی بڑھا دی ہے, ٹھیک ہے, لمبی داڑھی بڑھانا شریعت میں اس کی امپورٹینس ہے, نہیں تو اس کی لمبے دبے پہلو. اسی طریقے سے بارے خواب انداز میں رکھو, خواب انداز کا لباس پہنو, ان تمام کا تعلق ظاہر سے. اور یہاں اس ظاہری دینداری کو تنقید کی خراب کے اوپر قرآن حکیم نے رکھا ہے, تنقید کی خراب کے اوپر رکھ دیا ہے. یہ ہے تمہاری رسمی دینداری, یہ رسمی دینداری ہمیں مطلوب نہیں, ہمیں چاہیے حقیقی دینداری. بڑی بڑی ٹوپیاں لگا لینے کا, داڑیاں بڑھا لینے کا, لمبے لمبے چپے پہن لینے کا نام دینداری نہیں ہے, دینداری کسی اور ہی چیز کا نام ہے, یہاں بتایا گیا. اور میں بتاؤں ایک حدیث پاک, یہاں نگاہ میں رکھنے تو بات اچھی طرح بات ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے پوچھا, تدرون امر مفلس, جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مفلس ہمارے درمیان وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. المفلس فی نبل اللہ رحمہ لہو نفقہ, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس سامان نہ ہو, وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں بتاتا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں. ان المفلس من امتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ, کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر آ رہا ہے, روزے لے کر آ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا تھا, لیکن وہ یہ تقشہ کما رہا تھا, وہ قذف رہا تھا, واکل مارا رہا تھا, وہ سبق دبا رہا تھا, وہ ضرب رہا تھا, کسی کو مار دیا, کسی کا خون بہا دیا, کسی کو گالی دی دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی. اب ظالم سے مظلوم کا حق لے لیا جائے گا, نیکیاں لے لی جائے گی, اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ مظلوم کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی, اس کے اوپر لاد دی جائیں گی, اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, اعتقاد بھی ہے, توحید بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہے, پھر وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہ حقیقی دینداری کی علامتیں جو ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں. ذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, وہ آدمی رسمی دیندار ہے جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو ابھار کر. یہاں اللہ تعالی نے تو عام کو نمایاں کر کے بیان کیا, فوڈ وٹل فوڈ, اللہ تعالی نے تو عام کا لفظ یہاں خاص طور سے نمایاں کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ کیوں کیا جانتے ہیں؟ لفظ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا, اچھی تو غریب مان کی تیداریاں رکھتا ہے, تو عام ہی کے اوپر تو انسانی زندگی کا مدار ہے. پیٹ کے اندر اگر کھانا نہ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ شمسی مینائی کو میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا, سیدھا سادہ شعر ہے, کوئی خاص نہیں ہے, لیکن بات بڑی اچھی کہی اس نے, اسلوب تو پسند نہیں مجھے لیکن بات بڑی اچھی کہی. کہتا ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے, شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. بہت اچھی بات کی اس نے, اور میں اسے خود کو بلا یحض علی طعام المسکین, مسکین کے کھانے پر, اس کے وٹل پر, اس کے فوڈ کے اوپر لوگوں کو ابھارتا نہیں. وہ آدمی کیا نماز پڑھے گا جس کا پیٹ خالی, اس کے بچے کھڑے بھوکے پڑے, کیا نماز پڑھے گا؟ خوشو خوشو رہے گا نماز؟ وہ نیکیاں کیسے کر سکتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو, بیوی بھوکی ہو, تنگی ہو, بچے بھوکے ہو, ان کی تعلیم و تربیت کو کوئی انتظام نہ ہو؟ یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں, اس کی کماہ بہت شرح کی جاتا, دنیا کی بڑی اچھی کو بڑی کتاب تو عام باؤ اسلامی کے نمائن کے وَلَا يَفُبُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ, اصل اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے, مدار ہے. اور ایک جگہ اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا, قرآن کو فرمایا تم حضرت عیسیٰ کو خدا کر دو. ہاں کہتے ان کی ماں کو خدا کہتے ہو؟ ہاں کہتے. بی میری یسو مسیح سن آف گاڈ, دونوں خدا کے. ہاں خدا تم خدا مانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رب نے کانا یا کلانی تو عام دونوں کھانا کھاتے تھے, اس لیے جو کھانا کھاتے ہوتا ہے بابو نے گویا کہ طعام کی حاجت اسی کو ہوگی جو مجبور ہو, معبود کبھی طعام کا متعلق ہوتا. اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھانا کھاتے تھے, کہا یا طعام دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ طعام کو اپنی توحید کی دلیل بنایا. قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہے. کہ تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو کھانا مانگتے ہیں, جو کھانا لیتا ہے اس کی پوجا ہونی چاہیے. وہ ہوا جو صحیح ہوا راج کام. اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ میں پانی ارشاد کر رہا ہے اللہ کھانا دیتا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو تو کھانا مانگتے ہیں, یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ یہ لے جاؤ یہ گاٹو یہ دو. اللہ کو کھلاتا وہ وجود نہیں, وہ کھلاتا ہے وہ وجود تھا وہ تو کھلایا جاتا ہے. ارے جو کھانے کا جو بات ہو وہ معبود کیسا ہوتا ہے؟ جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے, جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. کانا یا قرآن تام دونوں کھانا کھاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے لا آکل متقیاً, میں پیٹ لگا کر کھانا نہیں کھاتا. یعنی کھانے کا میں بھی محتاج, ہمارا رسول بھی محتاج تھا, اللہ کا محتاج, اللہ لا آکل متقیاً, کھاتا تو ہوں مگر پیٹ لگا کر کھانا نہیں کھاتا جیسا وہ متکبر لوگ کھاتے ہیں. میں تو بندہ ہوں, بندے کی طرح کھاتا ہوں. اگر کرو کا تو کچھ کھاتا ہوں لا آکل متقیاً, میں پیٹ لگا کر کھانا نہیں کھاتا, میں تو بندہ ہوں, میں تو بڑی عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں, بندہ. اسی وجہ سے پہلے ہم بندگی کا احترام کرتے ہیں بعد میں رسالت کا. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس لیے کہ عبد کے اندر صعود ہے اور رسول کے اندر نزول ہے. عبد اوپر جاتا ہے رسول نیچے آتا ہے. نہیں دلیل سے مطلب کرتا ہوں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں لے گیا. کہاں لے گیا؟ ایسی بلندی پر لے گیا کہ اس بلندی پر کوئی آدمی پہنچا ہی نہیں. انسان کے قدم اس بلندی پر پہنچے, چاند پر پہنچے وہاں ناز ہے لوگوں کو, چند سیاروں پر کمر میں ڈالی بڑا ناز ہے ان کو. ہمارا رسول تو ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں تو کاتب تقدیر نے جو قلم کے سپرد کر دیا ہے کتاب پر اس کی سر سراہ کیا بتا رہے اس مقام پر پہنچے, اس مقام پر پہنچے سدرت المنتہا. وہاں لفظ عبد استعمال کیا گیا تو عبد کے اندر صعود ہے, صعود چڑھنا. اور اس کے اندر یہ مت سمجھو کوئی تنقید ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرتبہ کو انہانس کیا, انہانس بڑھایا ہے. اور رسول کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے, رسالت اوپر سے آتا ہے, بندہ تو اوپر گیا. تو اب کے اندر صعود ہے اور رسالت کے اندر نزول ہے. اسی وجہ سے ہم پہلے رسول کی ابدیت کا اقرار کرتے ہیں بعد میں اس کی رسالت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر کسی شخص کا عقیدہ استقرار ہے تو دائرہ ایمان خارج ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آگے بڑھیں, حقوق کی بات ہو گیا. اب حقوق اللہ, حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے بیان کی جا رہی نماز ہے. نماز کرے جائیں گے حقوق اللہ. اس لیے کہ ایک بات بول, اگر آپ بندے کا حق ادا کریں گے تو بندے سے جڑیں گے. نوٹ کیا جائے کہ اگر آپ بندے کے حقوق کو ادا کریں گے تو بندے سے جڑیں گے, اور نماز پڑھیں گے تو اللہ سے جڑیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سورہ اقرا کی آخری آیت ہے. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, نماز پڑھ کر ہی ہوتا ہے, سجدہ کو پوری نماز کہا گیا ہے. اس لیے کہ سجدہ ہی رکھتی تو نماز, سجدے کو اگر نماز سے نکال دیا جائے تو نماز کہاں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے میں جاؤ تو خون بہائے مانگو. اس لیے کہ وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدے میں جا کر تو بندہ اللہ سے بہت قریب ہو گیا, اور جب قربت حاصل ہو گئی مقام قربت پر بندہ پہنچ گیا تو مانگے گا اللہ سے, بتا رہے مقام قربت پر پہنچا. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, تو اگر بندے کو بندے سے قریب ہونا ہے تو حقوق کی بات ادا کرے, اور اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو قرآن نے بتایا کہ اگر قربت چاہیے نماز اول اسٹیپ پر ضروری ہے, پہلے ہی قدم کے اوپر ضروری. وسجد وقت بندے کہا کرتا تھا بندے سے قریب ہو جاؤ, نماز پڑھو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ. لیکن یہاں کہا گیا جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے, جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب یہی روک گئے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا نا. یہاں ایک منحج علمی بیان کیا گیا, کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرر, کوئی اسکالر جب کسی بات کو لکھے تو جہاں وہ بنیادی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جزئیات سے سر پہ نظر نہ کرے. اس لیے کہ اگر فویل للمصلین پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو معنی الٹ جائے گا. جہنم ہے, اور جہنم کا ایک خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے, یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اچھا یہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے, خاص طبقہ ہے, ویل یا تباہی ہے ان کے لیے؟ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایک صفت بتائی ہے اعتماد کی روح. الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں, اپنی نماز میں سہو نہیں کرتے. ایک ہے سہو کی صلاۃ, ایک ہے سہو عن صلاۃ, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق. نماز میں سہو تو ہمارے نبی سے ہوا ہے, حدیث دلیہ تک موجود ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی چار رکعتیں پڑھانے کے بجائے دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. نماز میں سہو ہوا تو سہو کی صلات یہ تو ہو سکتا ہے, اور آدمی سے نماز میں سہو ہو جائے تو سجدے سہو, تو سہو کی صلات یہ تو فطری ہے, نیچرل ہے. آدمی نماز میں سہو کر سکتا ہے, نماز میں اس سے سہو ہو سکتا ہے, تو سہو کی صلات یہ تو ہمارے نبی سے ہوا. اور اکثر ہم لوگ نماز بھول جایا کرتے, تین رکعت پڑھی چار رکعت پڑھا, تو سہو کی صلات اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. گرفت کس پر ہے؟ سہو انی صلات پر. سہو کی صلات پر نماز میں سہو پر گرفت نہیں, سہو انی صلات نماز سے سہو پر گرفت ہے. نماز سے سہو جس پر گرفت ہے کیا ہے؟ سہو کی صلات سمجھا ہے, نماز میں سہو جس پر گرفت نہیں وہ سمجھا. یہ نماز سے سہو ان ان جو تجاوز کے لیے تھا, وہاں لکھ تجاوز جسے انگلش میں آف آتا ہے, آف آف آتا ہے, وہ ڈبل آف ڈبل ایف رہتا ہے نا, آف دا مین روڈ, ادھر سیدھا جا رہا تھا, اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پگڈنڈی کے اوپر, مین روڈ سے آف ہو گیا, اسی معنی میں ان آتا ہے. تو ان صلاتہم اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں, یہ سہو ان صلات کیا ہے؟ سہو کی صلات میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا, سہو ان صلات میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا, یہ فرق ہے سہو کی صلات اور ان صلات. سہو کی صلات میں آدمی جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کرتا, سہو ان صلات میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جس میں جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی ہے اس پر تو گرفت نہیں, جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو گرفت ہے, لہٰذا صاحب کی صلاح کا گرفت نہیں, صاحب علی صلاح کا گرفت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, یہ صاحب عن صلاح کیا ہے؟ آئیے دیکھیں, مفسرین نے اس کی تفسیر کی, نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عذر, زہر کی نماز چھوڑ دینا, عصر کی نماز چھوڑ دینا, کبھی بھی پڑھ لینا, نماز کو ان کی اوقات سے ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا سہو علیہ السلام. دوسرے وقت بے وقت پڑھنا, یہ تو سہو علیہ السلام ہے. ایک اور نقطہ ملحوظ ہے, نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا. مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح, جس طرح رسول نے ہمیں بتایا اس طرح نماز پڑھے. مسند احمد کی روایت تو آپ کے سامنے ہے, صلوا کما رأیتم نی اصلی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا, نماز میں بھی لفظ بول نہیں کر رأیت, تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, کسی اور کی نماز نہیں چلے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز چلے گی. دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں, وان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ میں تقریر میں حدیث پوری پڑھتا ہوں تو تفسیر ہے, رضی اللہ تعالیٰ انہ را رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما را فلما قضى صلاته قال له كيف ما صليت واحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت امام البخاري رحمه الله تعالی اس حدیث کو اپ کتاب الصلاة کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ, حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا. فلما قضى الصلاة, تو جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا, کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلی, تم نماز نہیں پڑھے, اور آپ نے فرمایا میں جا کے سمجھتا ہوں لو مت مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر ہوگی. لو مت مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر ہوگی. یہ حدیث سے بات بتا رہی ہے کہ سہو علی صلات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, ورنہ سہو علی صلات, اعتدال, ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, نماز کی روح خشوع خشوع ڈوب جانا اس طرح, پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور بند ہے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں, اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو فویل للمصلین, جہنم ہے, تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ کون سے نمازیوں کے لیے؟ خالی مسلی ہیں, مقیم صلاح نہیں. جی مطالبہ خالی نماز کا نہیں ہے, مطالبہ اقامت صلات کا ہے, اور یہی دعا ابراہیمی ہے, رب جعلنی مقیم صلاح, یعنی کہ ہے رب جعلنی مسلی ہے, اے اللہ مجھے مسلی بنا دے. کیا بنا, کیا دعا کی انہوں نے؟ قرآن سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو مقیم الصلاۃ بنا. مقیم الصلاۃ نماز کا سیدھا کرنے والا. میتھمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے؟ زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 90 ڈگری کا. یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ. اب مقیم الصلاۃ کا مطلب نماز کو بھی دے دو زاویہ قائمہ، ایسا بولو زاویہ قائمہ بنانا ہے وہاں نماز میں، ہر رکن کو بالکل سیدھا کرنا. کہیں بھی کہا زاویہ قائمہ نہیں بنے، ذرہ برابر کہیں کی ہے نہ ہے، کم سے کم وہ زاویہ بنائیں گے زاویہ قائمہ نہیں ہوگا. مقیم الصلاۃ وہی لفظ ہے جس سے قائمہ بنایا ہے، جس کو ہم زاویہ کی صفت مانتے ہیں. زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ، جلدی سے ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں؟ زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ. زاویہ موصوف ہو، قائمہ اس کی صفت ہے، اور وہی لفظ کیا ہے؟ وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلمین نہیں چاہیے، ہمیں مقیمین الصلاۃ چاہیے. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اقامت طلب ابراہیمی ہے، خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے. ربی جانی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اس کا ہر رکن زاویہ قائم ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہی ہو، جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جن کی یہ صفت ہو جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے، سہو الصلاۃ کے مطلب. اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو، اور حقیقی نمازی دیکھا تو مقیم الصلاۃ دیکھ لو. نہیں سمجھ آئے؟ رسمی نمازی دیکھا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا، وقت بے وقت پڑھ لیا، سنت رسول کے مطابق نے پڑھا، نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے. حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم الصلاۃ ہو. وَوَلِ لِلْ مُصَلِّينَ الَّذِي لَهُمْ عَنْ صَلَاتِ سَاهُونَ. تو ساو کی دو قسم، ساو کی صلاۃ، ساو والی صلاۃ. ساو کی صلاۃ پر گرفت نہیں ہے، ساو والی صلاۃ پر گرفت ہے. اور گرفت کیسی ہے؟ اسے بیل کی خوشخبری دی گئی. اس کے بعد الذین هم یراؤون، اب کیا حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا گیا اور نماز کی ایک خاص علامت بتائی گئی، یہ ہونا چاہیے تب آدمی حقیقی نمازی ہوگا. اس کے بعد اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نماز میں اور دیگر اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں. یہاں کہا گیا نماز سے سہو کرتے، لیکن جب یراؤون آیا تو وہاں نماز کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس کو عام رکھا گیا. پہلے خاص کا تذکرہ ہوا، پھر ریا کا تذکرہ کرنے کے بعد عموم لایا گیا. کیا گفتگو کا انداز اللہ اکبر، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں شرح کر سکوں. پہلے خاص بات بتائی گئی، اس کے بعد یہ کہا گیا الذین هم یراؤون، جو ریا کاری کرتے. ریا کاری کس میں؟ نماز میں ریا کاری کرتے، دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے. اچھا، اور ریا کا معاملہ اس سے بھی وسیع ہے، صرف نماز کے اندر ریا مت لو، اس لیے کہ ہم نے یراؤون کے بعد صلاۃ نہیں کہا ہے، بلکہ نماز میں بھی ریا ہوتی ہے، ریا کاری کو لوگ نماز پڑھتے. اور دوسرے یہ کہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک عجیب و غریب نقطہ جو آپ آج یہاں سے لے کر جائیں گے، آپ میری طرف بالکل متوجہ ہو جائیں گے. یہ نقطہ اگر آپ نہیں سمجھے اور آپ لے کر نہیں گئے تو ہماری اس نشست کا ہی محبت پائے تک ہی تو نہیں پہنچ سکتا. سمو کیسے پیدا ہوتا ہے اور ریا کا وجود کب ہوتا ہے؟ تب نہ بچیں گے. ساہو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ساہو میں غفلت. یہ غفلت کیسے پیدا ہوئی؟ نماز میں. اور ریا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ریا کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ بتایا جائے کہ ساہو کیسے پیدا ہوتا ہے، ریا کیسے وجود میں آتا ہے. تب نہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیسے بچیں غفلت سے، ساہو سے اور ریا سے. صوفیا بھی تشریف فرما ہے، علماء کرام بھی، اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، یہ لطا ان کے حضور خدمت میں. غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل پر میری طرف کو جو ہے غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ سہو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل پر اللہ کے بجائے نفس کا غلبہ ہو جائے، نفس حاکم ہو جائے، دل پر اللہ کی حکومت ختم ہو کر کے نفس کی حکومت ہو جائے، تو نفس امارہ کا کام ہی ہے دل کو غافل کر دے جائے. تو دل میں غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی حکومت دل پر سے ختم ہو جائے اور نفس کی حکومت دل کے اوپر، تب غفلت پیدا ہوتی ہے. اچھا، ریا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی خالق کی محبت دل سے نکل کر، دماغ سے نکل کر مخلوق کی محبت داخل ہو جائے تو ریا پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو خالق کو خوش کرنے کے لیے اگر کرتا تو اخلاص ہوتا. لوگ دیکھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں بڑا پہرےدار ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں. ریا کس لیے؟ مخلوق کو دکھانے کے لیے. تو جب دل کے اوپر سے اللہ کی حکومت ختم ہو جائے، نفس امارہ کی حکومت ہو جائے، تو غفلت پیدا ہوگی اور خالق کو خوش کرنے کے بجائے آدمی جب مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جائے تو ریا پیدا ہوتی ہے. اور نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ اگر یہی دونوں چیزیں قربان کر دی جائیں رب کی بارگاہ میں، نفس کو قربان کر دیا جائے اور مخلوق کو قربان کر دیا جائے، تب توحید کامل پیدا ہوتی ہے. نماز کے سینس میں توحید کامل کا بیان ہے، قربان جائیے تو قدر ہے. نفس کو قربان کر دو، مخلوق کی محبت کو قربان کر دو. جب یہ دونوں محبتیں رب کی بارگاہ میں بھیج کر دی گئی، قربان کر دی گئی، تب توحید کامل وجود میں آتی ہے. اب توحید کامل کیا ہے؟ مختصر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. شرک خفی تو آدمی مشرک ہو گیا؟ مشرک نہیں ہو. جس عمل میں اس نے شرک داخل کر لیا، ریا داخل کر لیا، وہ عمل مقبول نہیں. یہ ریا کرو، یعنی مومن کبھی ریا کر ہو سکتا ہے؟ جی، ریا کی وجہ سے وہ کافر نہیں، وہ اب بھی مومن ہے. یعنی وہ بعض مومن ریا کار ہے، بعض ریا کار مومن ہے. نسب اربعہ میں سے بعض مومن ریا کار، بعض ریا کار مومن ہے. باب الحیوان ابل و باب الرحمت حیوان نسل اربعہ میں سے چوتھی نسبت ہم خصوص کن بچی ہے کی ہے. اللہ کہہ رہا تھا تو وہ شرک ہو، میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو شرک کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے. دوسرا کام جو خالص لوجہ نہ کرتا وہ عمل مقبول ہے. جس عمل میں ریا آ گیا، شرک آ گیا، شرک کے قبضے آ گیا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا. بقیا وہی بندہ جو اس معاملے میں ریاکاری کر رہا ہے، جیسے دوسرے معاملے کے اندر اگر خالص نے وجیلا کا کام کر رہا ہے، اللہ اسے قبول کرے گا. شاعر نے کہا، شاعر سے سوال کیا، کوئی نصیحت کیجیے، بولتا ہے کیا بولتا ہے؟ بہت سارے سوالات تھے اس نے، دنیا کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے. آخر میں پوچھتا ہے آخر میں کہتا ہے کوئی نصیحت کیجیے. جانتے ہیں شاید کیا نصیحت کر رہا ہے؟ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. اس لیے کہ عبادت بھی خالص رہی نہیں جاتی اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی. تو کسی عمل کو ریا کی آماج کا نہیں بننے دینا چاہیے. ہر کام خالص کے لیے. آخری ٹکڑا. اس ٹکڑے نے مجھے کافی پریشانی کیا. برادر آصف سے میں نے کہا کہ تمام آیتوں کو سمجھ میں آ گئی لیکن آخری ٹکڑے کا آخری آیت کا ماقبل کی آیتوں سے رب سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو اللہ میں شنتی تھی کہ یہ غور بیان کروں. چند سوال زیروس کرا کے بھیجے میں نے غور کیا وہ سر کھل گیا اور اس آخری آیت کریمہ کا ماقبل کی آیتوں سے جو رب تھا وہ سمجھ میں آ گیا. ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ زکات کا نا. نماز کے بعد زکات کا اشارہ ہے. لیکن ایک عجیب و غریب انداز میں بات کہی قربان جائیے پوری سورہ کریمہ میں سب سے حسین بات شان حرائط میں حسین بات کہی گئی. لیکن میں کہتا ہوں جیسے حسن غزل ہوتا ہے نا حسن غزل یہ آخری آیت کریمہ حسن سورہ ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رسمی دیندار وہ ہے جو معمول سے روکتا ہے. اب ہم اس آیت کریمہ کو بحث کرنا چاہتے ہیں. پہلے معمول کا مطلب سمجھ واٹ از دا میننگ آف معمول. انگریزی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹینسلز اسی طرح سے اسمال کائنڈنس ہے. اسمال کائنڈنس تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہے. کوئی برتن مانگنے کے لیے آیا مہمان آئے روز مرہ کی گھریلو استعمال کی چیزوں کو معمول کہا جاتا ہے. ہنڈا ہے بالٹی ہے موٹر ہے کوئی پانی نہیں آ رہا موٹر دے دیجیے مہمان آئے برتن دے دیجیے تھوڑا مستری لوگ گھر میں آئے تو تھاوڑے کے لوگ تھاوڑا دے دیجیے. تو اسمال کائنڈنیسز اسمال کائنڈنیسز اٹ از کالڈ معمول. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو معمول کہا جاتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں. اب بتائیے آدمی مان کر کے لے جا رہا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ جبکہ یقضی بھی حاجت المیر اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا اس کے بعد واپس کر لے گا. وہ چیز مل رہی ہے نا آپ کو. جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے تو وہ زکات کیا نہ کرے. کتاب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے تو کوئی دوسری چیز ہے. اللہ بھائی بال ہے اس کی وجہ سے گھبرا کر کے کہہ دیا صاف گوئم آنچے در دل مزمرس. صاف گوئم آنچے در دل مزمرس کی کتابیں نیز چیزیں دیگر. صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے. مزمر کا مطلب ہوتا چھپی ہوئی ہڈن ہڈن. میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں. کیا یہ کتابیں نیز دس از ناٹ اے بک. یہ کوئی کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی ادھر ہی دکھ نہیں ہے کوئی دوسری چیز ہے. کتابیں چیزیں دیگر. جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے دینے پر راضی نہ ہو وہ زکات کیا ادا کرے گا؟ اور زکات ادا کرے گا صدقات کیا کرے گا؟ زکات تو واجب ہوتی ہے. وہ نہیں ادا کرے گا تو صدقہ تو اختیاری ہے اسے کیا ادا کرے گا؟ اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے قرض بھی نہیں دے گا. یہ آپ بتائیے جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو زکات نہ ادا کی جائے، صدقات نہ دیے جائے، قرض حسنا نہ دیا جائے، تفشی ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے، سود پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کی لات میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ قرآن حکیم خان کا بتایا ہے، طبیعت پریشان ہو گئی ہے، یہ آیت کریمہ کیا کیا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا مان ابھی تحداری اتنی ہے کہ پرت کھولتے جاؤ، ابھی تو ہم تدبر کے اندر بحث کر رہے ہیں، ابھی دین کا تیرہ مان ہے اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا، تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں، تدبر کے لیے دوسری سیشن ان شاء اللہ۔ ہاں ابھی ہم نے تدبر کے اندر بحث کی سورہ کریمہ کے اوپر، ویمنعون الماعون، یہ لوگ ماعون، اچھا ایک عجیب والی بات کہی، دیتا نہیں ہے، دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں، روکتا ہے معمون سے۔ اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوئی ہے، دیندار ہے، اب ٹوپی پہن لے، کرتا پہن لے، ناڑی رکھ لے، یا تو دیندار ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، یہ تو معمون سے روکتے ہیں، خود دیتا نہیں، دوسرے دینے لگے کیا دیتا ہے، فوراً دینا واپس نہیں آئے۔ اگر ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر تفشیر رہے گا، سود کا پھیل جانا لازم، سود پھیل جائے، پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سود کا دیو، سود کا دیویل خالی آ جائے گا، اس معاشرے کا لپیٹ میں لے گا۔ جنگ ہنین کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ حنین کے موقع پر صفوان کے امیہ غنیمہ نے لایا، کہا کہ لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو، آریتن واپس کرو گی۔ صفوان کے امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت اور احمد کی بھی، ابو داؤد اور احمد کی روایت، صفوان کے امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، یار وہ پتا استعمال استعمال کر کے ہم دیکھیں، میں ہتھیار دے دوں، جانتے ہیں بدماش نے کیا کہا، اب وسب یا محمد، لے لیں گے دیں گے بھی، اب وسب یا محمد، یہ ترجمہ ہوا، اب وسب یا محمد، غصب کر لیں گے نا، لے کر دیں گے تھوڑی، لے کر دینے کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی ہوں نہیں میں، نبی ہوں میں، آریت مضمون، آریت مضمون۔ یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا گیا کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، آریتن کہ دے دو، استعمال کر کے واپس دے دوں گا، جس سے مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے دینا واجب ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ایک چیز مانگنے کے لیے میں گیا اپنے پڑوسی کے پاس، معلوم ہے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، اب میں مانگ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے، ضروری ہے، دے دے وہ، نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں، حالت اختیار میں شرعاً مستحب، حالت اختیار میں شرعاً واجب، مسئلہ ختم، نہیں سمجھا ہے، حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا، خرید کر بھی لا سکتا، بڑا آدمی ہے، تو حالت اختیار میں شرعاً جائز ہے، مستحب ہے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گنہگار نہیں ہوا، لیکن اگر اشتہار ہے، مجبور ہے اور اس کو سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، تو حالت اضطرار میں دینا شرعاً واجب ہے اور حالت اختیار میں دینا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ یہ ہے آریت کا مسئلہ۔ اب یہ چیز ہم نے دے دی، اس کے بعد ضائع ہو گئی، تو اس طرف فقہا کے دو گروپ ہو گئے، ایک اس کو امانت کہتا ہے آریت، اور فقہا کا ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے، ایک امانہ ہوتا ہے، ایک مضمونہ ہوتا ہے، اور میرا رجحان یہ ہے کہ آریت جو ہے مضمون ہوتی، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ آریت امانت ہے، ضائع ہو جائے, اگلے گلاس آپ مانگ کر لے گئے ٹوٹ گیا تو ہم نے کہوں اس کا پیسہ دو, دینا ہے اس کا پیسہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کہتے ہیں امانت ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا, آواز کی ضرورت نہیں. لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جو آیت ملی ہوئی چیز ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مضمون ہے, مضمون زمان سے ہے. گویا کہ آپ نے لیا تو وارنٹی آپ نے لیا, وارنٹی ضمانت دہی, وارنٹی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضمانت دہی, دہی خالی ضمانت نہیں, ضمانت دہی وارنٹی. تو اور کیسے ہوا؟ صفوان بن امیہ ہی کی ایک بات جو احمد میں اور ابو داؤد میں موجود دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوان بن امیہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے, دے دو, استعمال کر کے واپس دے دیں گے. وہ کہتا ہے اب غصب ہے محمد, دے کر دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ غصب کر لیں گے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نبی ہوں, آریت مضمون آریت میں لے رہا ہوں, ظاہر ہو گیا تھا تو میں دوں گا نا. اگر چیز مثلی ہے تو مثلی, زبات الامثال ہے تو مثلی, زبات الخیر ہے تو قیمت. یہ بھی ہے تو ویمنعون الماعون, جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے نہیں, کوئی دینے والا ہو تو روکتے ہیں. بتائیے ایسے معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ اب دیکھیے دیکھیے, کہتے ہیں ان کی عمارت جس کالم کے اوپر, جس عمود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی دیندار وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہو, یہ صفات سے جو معاشرہ جو فرد خالی ہو وہ حقیقی دیندار نہیں, رسمی دیندار ہے وہ. اور ایسا دیندار معاشرہ, رسمی دیندار معاشرہ ہے. اللہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے, غور و فکر کرنے اور اس کا پیغام سننے, لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.